ochronę przed mrozem, wiatrem i słońcem. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 lutego, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Sieć szpitali, ta reforma służby zdrowia ma zacząć obowiązywać od października. Za chwilę więcej szczegółów. 5 lat więzienia grozi założycielce przedszkola z Torunia. Ruszył proces kobiety oskarżonej o znęcanie się nad autystycznymi dziećmi. Marcin P. był w stanie sam wymyślić Amber Gold. Ocenił przed Sejmową Komisją Śledczą były szef Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak. Rząd przyjął projekt ustawy o sieci szpitali. Minister zdrowia przekonuje, że dzięki nowym przepisom poprawi się opieka nad pacjentami i dostęp do leczenia specjalistycznego. W dzisiejszej konferencji uczestniczyła także premier Beata Szydło. Łączymy się z naszą reporterką Agnieszką Drążkiewicz. Dzień dobry Agnieszko, co premier mówiła o tej reformie? Premier mówiła, że ustawa o sieci szpitali to ważny krok na drodze do kompleksowej reformy służby zdrowia. Przypomniała też, że o porządkowaniu tego systemu rząd PiS mówił jeszcze w czasie kampanii wyborczej. To nie jest łatwa reforma, ale jesteśmy do niej dobrze przygotowani. Ideą, wokół której budujemy naszą reformę służby zdrowia, jest ta idea, o której mówił świętej pamięci pan profesor Zbigniew Religa, mówiąc o tym, że w centrum wszystkich działań służby zdrowia musi być pacjent. Leczenie na najwyższym poziomie ma zapewnić właśnie sieć szpitali. Będzie wprowadzona skoordynowana opieka nad chorymi, także po wyjściu ze szpitala. W każdej placówce, która wejdzie do sieci, będzie też nocna i świąteczna pomoc lekarska, tłumaczy szczegóły ustawy minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. W przeszłości często się mówiło, że system służby zdrowia może i potrzebuje więcej pieniędzy, ale do dziurawego sita wody nie ma co wlewać, bo i tak przeleci. Właśnie dlatego, żeby nie marnować tych większych pieniędzy, które niewątpliwie są potrzebne w systemie służby zdrowia, należy najpierw zacząć od porządkowania. I to właśnie robimy. I tak jak mówiliście, jednym z najważniejszych wektów wprowadzenia tej ustawy będzie również zmniejszenie kolejek. A zdanie odrębne do projektu złożył wicepremier Jarosław Gowin. A ten projekt ustawy w najbliższym czasie trafi do Sejmu. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Dodajmy, że dzisiejsza konferencja prasowa była dla premier pierwszą po wypadku drogowym w Oświęcimiu. Pytana, jak się czuje, zapewniła, że dobrze, a na pytania prokuratury będzie odpowiadała prawdopodobnie w czwartek. W serwisie Trójki teraz Toruń ruszył tam proces 27-letniej Agnieszki P. oskarżonej o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad 9 autystycznych dzieci. Kobieta jest założycielką prywatnego, specjalnego przedszkola. Zrozumieć niepojęte. Rodzice podopiecznych twierdzą, że ich dzieci, wracając z zajęć, miały siniaki, ślady mocy. Kobieta nie przyznaje się do winy, a akt oskarżenia w sądzie odczytała prokurator Natalia Gorzycka. Wykorzystując nieporadność małoletnich wychowanków, stosowała wobec nich nieadekwatną do sytuacji siłę fizyczną, ściskając za nadgarstki, podnosząc do góry oraz potrząsając małoletnimi, szarpała za włosy oraz zmuszała siłą do uległości. Dziecko zaczęło się zmieniać, zaczęło być bardziej agresywne. Mówi jedna z mam, która pojawiła się w sądzie. Miało takie otarcia na rękach. Musieliśmy też skorzystać z wizytu u psychiatry. Oskarżona nie przyznaje się do winy. Dzieci nie miały żadnych siniaków w placówce, nie widziałam tego ani ja, ani inni terapeuci. O siniakach rodzice sobie przypomnieli ileś czasu po wypisaniu dzieci z placówki. Jest jedna obdukcja, z której wynika, że dziecko ma ślady po ukąszeniach komara oraz jeden siniak na przedramieniu. Kobiecie grozi do 5 lat więzienia. Przed Sejmową Komisją Śledczą, która zajmuje się sprawą Amber Gold, na pytania odpowiadał dziś były szef Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak. Uważa, że Marcin P. był w stanie sam wymyślić i wprowadzić w życie tak wielkie oszustwo, bo był to taki Nikodym Dyzma razy dwa. Jakubiak twierdzi też, że instytucją, która mogła sprawdzić, czy Amber Gold faktycznie posiada złoto w skrytkach, był Narodowy Bank Polski. Gdyby została przeprowadzona kontrola dewizowa w Amber Gold w tamtym czasie przez organ do tego właściwy i upoważniony, pewnością byłoby stwierdzone, że tych wartości dewizowych nie ma. Kropka. Marek Belka, który wówczas stał na czele Narodowego Banku Polskiego, pytany także, dlaczego nie informował o Amber Gold, odpowiedział tu, cytat, a o czym tu było informować? Przecież trochę oleju posiadający w głowie człowiek, jak spojrzał na reklamę, która obiecuje gwarantowany dochód wysokości 13%, to już wiadomo było, że jest to gruby przekręt, stwierdził Belka. Według szacunków Amber Gold oszukała 19 tysięcy osób. Ludzie stracili w sumie ponad 850 milionów złotych. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans przedstawi jutro komisarzom stan rozmów z Polską i poinformuje o liście z Warszawy. Żadne decyzje nie są spodziewane. Chodzi o odpowiedź na zalecenia Brukseli dotyczące praworządności i sporu konstytucyjnego. Polska odrzuciła zastrzeżenia komisji i napisała, że zmiany w Trybunale Konstytucyjnym są zgodne z europejskimi standardami. Beata Płomecka. Rzecznik Komisji Europejskiej Margarity Skinas poinformował, że jutro Frans Timmermans jedynie poinformuje o przysłanym liście, który komisja musi uważnie przeanalizować. To nie jest jeszcze czas na decyzję. Rzecznik komisji odpierał też zarzuty Warszawy o braku obiektywizmu w rozmowach z Polską. Komisja jest politycznie bezstronna w sprawach rządów prawa. Rzecznik powiedział też, że Frans Timmermans, który prowadzi rozmowy z Polską, ma pełne poparcie w tej sprawie przewodniczącego komisji, ale nieoficjalnie wiadomo, że Jean-Claude Juncker w przeciwieństwie do Fransa Timmermansa nie jest zwolennikiem nakładania sankcji na Polskę, by nie wykorzystali tego eurosceptycy przed wyborami w Holandii i Francji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I kończymy serwis Trójki. Skrót wiadomości 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz sport w Trójce i Adam Malec. Dzień dobry Państwu. Chcesz dobrą informację na początek? Dawaj. No to dobrze. To zaczynam od tenisa i zwycięstwa Agnieszki Radwańskiej. Polka w Dubaju ostudziła zapędy Elizy Mertens, która wcześniej przebrnęła przez 3 rundy kwalifikacji i pokonała 17-letnią Amerykankę w 2 sets do 3 i do 2. Mecz trwał niecałe 70 minut. Radwańska zameldowała się tym samym w 1/8 finału. Na tym samym etapie rozgrywek zagrają dzisiaj piłkarze w kolejnych meczach Ligi Mistrzów. Bardzo interesująco zapowiada się spotkanie Manchesteru City z Monaco. W obronie drużyny z księstwa nie może zabraknąć Kamila Glika. O Polaku powiada się, że na boisku jest jak ze stali, nie do przejścia, a poza murawą komentatorzy, kibice i koledzy są nim zachwyceni. To taki miły i łagodny człowiek. AS Monaco nie popełniło błędu, kupując Kamila Glika, który wszyscy tu mają na to nadzieję, potwierdzi swoją klasę i formę. Zespół z księstwa jest nie tylko liderem ekstraklasy, ale i znajduje się na pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby strzelonych bramek. Średnia jest zachwycająca, niemal 3 gole na mecz. Znakomity jest w ataku wysunięty napastnik Falcao. Grą Fabinho zachwycają się tak bardzo na Wyspach Brytyjskich, że zainteresowani nim są Manchester United i dzisiejszy przeciwnik Monaco, City. AS Monaco ma już na swoim koncie jeden klub wyspiarzy, pokonało koguty z Tottenhamu. Jak będzie dzisiaj, dowiemy się wieczorem. Na meczu zasiądą ponad 1000 kibiców gości i książę Albert II. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A początek meczu o 20.45 o tej samej porze rozpocznie się drugie spotkanie wieczoru, w którym Bayer Leverkusen zagra z Atletico Madryt. W Lidze Mistrzów nasi piłkarze już nie grają, ale siatkarki, owszem, Chemik Police za niespełna godzinę rozpocznie spotkanie piątej kolejki z Telekomem Baku. Mistrzynie Polski zagrają przed własną publicznością, to duża przewaga. Kolejnym plusem jest fakt, że w pierwszym meczu ograły rywalki 3-0 i dziś trzeba wygrać, by myśleć o grze w fazie pucharowej, przekonuje i zapewnia Aleksandra Krzos, libero Chemika. Wiadomo, że stoimy troszeczkę pod ścianą, musimy powygrywać te mecze i no jestem pewna, że każda z nas da od siebie 110%. Różnie się to może ułożyć, trzeba być skoncentrowanym na 100% i zagrać naprawdę najlepiej jak potrafimy. A początek meczu Chemika z Baku o 18.00. A kolejny serwis sportowy już za 2 godziny. W nim więcej o hokeju na lodzie. Ruszają przecież ćwierćfinały w Ekstralidze, a także o naszych skoczkach, którzy już ruszyli w stronę Lahti, gdzie wezmą udział w Mistrzostwach Świata już jutro przecież o godzinie 18.00. Ceremonia otwarcia. No, na razie nie wiem jak w Lahti, u nas wieje, wiatr w porywach do 60 km na godzinę w nocy, na wybrzeżu porywy do 75 km na godzinę, jutro wciąż jeszcze silny i bardzo silny wiatr, porywy do 70 km na godzinę na lądzie, nad morzem do 90 km na godzinę, na wybrzeżu wiatr z południowego zachodu. Tej nocy temperatura spadnie do zera, od zera do plus 3 stopni mamy mieć, wyjątkiem Podlasie tam może spaść poniżej zera. Jutro wciąż dużo chmur i możliwe opady deszczu, szczególnie na północnym zachodzie i na zachodzie. Temperatura jutro od 4 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Czy kiedy patrzysz w dal, mrużysz oczy, by lepiej zobaczyć? Przyjdź na wielkie badanie wzroku do Vision Express i profesjonalnie przebadaj wzrok. Bez kolejek i bez skierowania. I przy okazji odbierz 150 zł zniżki na okulary korekcyjne lub 300 na okulary progresywne. Regulamin akcji dostępny w salonach i na wielkiebadaniewzroku.pl. Zapisz się na stronie wielkiebadaniewzroku.pl przez infolinię lub w salonie. Vision Express. Dbamy o Twoje oczy.

Uwaga, kierowcy, mamy kłopoty na obwodnicy Wrocławia. Ja tutaj w trasę z obwodnicy Wrocławia wjazd na Poznań. Dla kierowców rada, żeby omijali ulicę Słowską. Stoić w kilkukilometrowych korkach. Nie do przejechania, proszę pana, nie do przejechania. Dziękuję za informację. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. A teraz zostawimy gdzieś za horyzontem korki i smog i kłopoty wszelakie. Trzy sztuki w Antarktyce. Film, muzyka, fotografia. Choć kłopoty akurat innej natury, ale się pojawiły. Po wczorajszej relacji Pawła Drozda wiemy, że choroba morska dała się naszej wyprawie we znaki i to poważnie. Przypomnijmy, zespół tworzą Bartosz Strużyński, szef wyprawy i fotograf, Rafał Kolikow, reżyser, Adam Nowak, lider zespołu Raz, Dwa, Trzy, który będzie koncertował na Antarktydzie, Jacek Hawrelczak, szef techniczny wyprawy i operatorzy kamer Artur Homan i Ksawery Zylber oraz nasz człowiek na pokładzie Selmy, czyli Paweł Drozd. Oto jak wyglądało ich pierwsze po kilku trudnych dniach wspólne spotkanie w Messie, a więc w jadalni jachtu. Powiedz, Ksawery, co tam u ciebie? Powoli dochodzę do siebie po długiej chorobie morskiej, która mnie napadła. Okrutnie przemieliła. Gdy się wrzucił do pralki i nastawił na wirowanie, ale bardzo długie i długie wirowanie, niekończące się. Ale z czasem robi się lepiej, mogę mówić przynajmniej. Nie da się ukryć, że cały czas mnie trzyma lekki niekomfort. Nie byłem w takiej sytuacji nigdy i w takich warunkach. To jest trudne. Mam nadzieję, że to jest trudny początek dobrego. Czyli to polecasz żeglowanie ludziom? Fajnie jest? Artur? Tak? Artur, ty chyba jesteś jednym z tych niewielu z nas, którzy sobie nieźle poradzili z efektami bujania. Jak za każdym razem, kiedy szedłem opróżnić miskę, to widziałem cię na nogach i wszystko było w porządku z tobą, tak przynajmniej mi się wydawało. Tak, też mi się tak wydawało właśnie do dzisiaj. Wczoraj i przedwczoraj było znacznie lepiej, a dzisiaj właśnie, nie wiem, jest taki dzień, że fatalnie niestety. Jakby tak z takim opóźnieniem przyszło na mnie. Ja dzisiaj fajnie się czułem, jak robili jakieś mięso smażone. O nie, o tak. Proszę cię. To jest nie do zniesienia, wszelkie zapachy. To jest coś okropnego. Plany na dzisiaj? Jakaś drzemeczka? Chciałbym, ale nie wiem, co Bartosz wymyśli. Bartek cały czas pilnuje, żeby operatorzy nie spali za długo. Bartek, wykończysz ich. Nie, oni ciągle śpią, więc są wypoczęci. Nie, no dochodzą do siebie powoli i jest dobrze. Bartek, a powiedz, jaka jest twoja tajemnica, bo myślałem, że razem sobie będziemy w kojach leżeć półprzytomni, a tutaj jesteś jak skowronek, biegasz od samego początku. No bo to jest w mózgu, nie? Jak masz adrenalinę i wiesz, że musisz, to nie ma choroby morskiej. Jestem też zaskoczony, że dobrze się czuję w miarę. Zwykle cierpiałem. Dzisiaj miałem taki kryzys 5 minut, jak Rafał gotował. Nie wiem, no biorę sytuację taką, jaka jest. A Adam Nowak to jest ten, który tutaj bryluje za wszystkich. Steki, nie steki, bieganie w jedną, w drugą. Ciebie to nie rusza zupełnie. Nie tyle, co mnie nie rusza, co miałem w nocy, przedwczoraj chyba, bo już nie pamiętam, kilka dni jesteśmy na łódce. Miałem moment słabości, raz pozbyłem się niewielkiego nadmiaru i od tej pory nic. Jakoś się szybko przystosowuję, nie wiem na czym to polega, ale tak jak powiedziałem, nie mam choroby morskiej i nie przyszła do mnie, ale nie ma nic pewnego. Chyba wyszła i powiedziałeś, że chciałbyś, żebyśmy nie pytali cię o to, jak idzie ci z piosenką, czy w Buenos Aires to było. No to wychodząc naprzeciw twojej prośbie, powiedz, jak tam piosenka. Wiesz co, ponieważ mam taką ideę, żeby wychodzić trudnemu naprzeciw, to zacząłem pisać trzy naraz i wybiorę sobie na końcu, którą chcę zaśpiewać. Jeszcze muszę do nich muzykę zrobić, na razie powstaje tekst. Każda jest inna i z innej beczki. Te warunki nastrajają cię twórczo, czy raczej cię hamują? Wiesz co, jakoś mózg mi się ożywił, nie wiem z jakiego powodu, ale otaczające warunki i ogólny taki stan, że wszystko co i ważne i nieważne zostało z tyłu i zostaje cały czas coraz dalej, powoduje jakąś taką lekkość, nieznośną lekkość bytu. Piosenka powstaje, powstaje też film dokumentalny w trudach, a jak reżyser? Myślę, że już całkiem nieźle, po krótkim okresie przystosowawczym doszedłem do siebie i zaczynam funkcjonować w miarę dobrze. Oczywiście chciałoby się mieć zarejestrowane te wszystkie nasze momenty niemocy, które się przydarzyły na łódce w pierwszych dniach. Mamy z tego niewiele materiałów. Mogłeś mi dać kamerę, w której bym ponakręcał. Mamy trochę zdjęć nakręcanych wczoraj z Arturem na zewnątrz. Asekurowałem go, trzymając w objęciach, żeby nie wypadł za burtę, kręcąc sceny, choć Bartek zapowiada trudne zdjęcia na dziobie kamerą podwodną. Będę go trzymał za nogi, za co tamkolwiek się da go trzymać w tym momencie. Bartek jest w stanie zrobić dla efektu końcowego naszej wyprawy bardzo wiele. Już się o tym wszyscy przekonaliśmy, więc myślę, że tutaj nie będzie miękkiej gry i będziemy robić z każdym dniem coraz więcej. Operatorzy już są zdrowi. Działamy. No i jacht płynie dalej. Dziś wcześnie rano naszego czasu zespół trzech sztuk w Antarktyce przekroczył strefę konwergencji, czyli miejsca, gdzie zimne wody antarktyczne stykają się z ciepłymi wodami Atlantyku. I tym samym trzy sztuki w Antarktyce są już w Antarktyce. Kolejna relacja Pawła Drozda jutro o tej samej porze. Selma płynie gdzieś tam już na zimnych wodach. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 21 minut po 17 u nas, 21 minut po 13 u nich. To formuje z chmur ten kształt, jakby smoczył by. Kto zrywa z domu dach, jak skalp pozbawia okna szyb. Kto pioruną ostrzy groty? Aha. Kto słyszałem, że tam słuchacz rzucił palenie po 40 latach, a ja chciałem powiedzieć, że ja rzuciłem palenie po zawale. I dobrze mi jest z tym, od 5 lat, jako rówieśnik Trójki, Nie zachęcam do zawału, ale zachęcam do rzucenia polenia. Mniej smogu w powietrzu. 22 i 7 trójek. A przed nami Ernest Zozuń, Europa od kuchni. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. O, Państwo. Pan ambasador. 1, 2, 32. No tylu, ilu trzeba. Armia fachowców, dyplomatów, protokół dyplomatyczny. Kłaniam się, panie ambasadorze. Jestem niezwykle zaszczycony, panie sekretarzu. Całe ministerstwo z panem ministrem. Tak uprawia się politykę zagraniczną. Elegancko, prawda? Ale nie tylko tak, elegancko i na salonach. Bo na przykład... Przede wszystkim pomoc rozwojowa jest bardzo ważnym instrumentem uprawiania polityki zagranicznej. Odpowiada nam pani minister Joanna Wronecka, podsekretarz stanu do spraw współpracy rozwojowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Przy okazji jest to promocja państwa, budowania wizerunku kraju, który jest przede wszystkim poważnym i odpowiedzialnym partnerem w sferze stosunków międzynarodowych. Państwa członkowskie Unii Europejskiej w 2005 roku podjęły zobowiązanie, że najpóźniej w 2015 będą przekazywać w ramach pomocy rozwojowej 0,7% dochodu narodowego brutto. Również Polska jest sygnatariuszem tego dokumentu, choć jako nowe państwo członkowskie jej zobowiązanie określono na 0,33%. Niestety w 2015 roku tylko 5 państw Unii osiągnęło założony poziom. Były to Luksemburg, Szwecja, Dania, Holandia i Wielka Brytania. Polska wyznaczonego poziomu nie osiągnęła. Jesteśmy na poziomie 0,1 naszego PKB, natomiast chcielibyśmy osiągnąć poziom 0,3 w roku 2030. Pomoc rozwojowa to nie jest pomoc w postaci mąki i makaronu dostarczanego do biednych regionów świata. To, jak nazwa wskazuje, pomoc rozwojowa. Realizowana przez polskie organizacje humanitarne, na przykład na zachodnim brzegu Jordanu. Witamy w Betlejem. Kilka lat temu opowiadałem Państwu, jak jedna z nich buduje tam infrastrukturę sanitarną. Good morning. How are you? Problemy z dostępem do wody, o co idzie ta wojna, robią swoje. W szkole, do której wówczas dojechałem, nie było toalet. Do zakończenia potrzebuje 2 miesięcy, tłumaczył wykonawca. Tu jest dosyć trudno, bo miejsca przy tym budynku jest mało i musieliśmy wykuć je w bardzo twardej skale. Wodę też trzeba było doprowadzić i odprowadzić ścieki. Pisemne dodawanie ćwiczyli pod pilnym okiem nauczyciela uczniowie z drugiej klasy. Za dobrze zrobione działania uczniowie dostawali oklaski. To jest szkoła dla chłopców, podstawowa. 200 ich tu mam. Budynek jest stary, zbudowany w 1954 roku i nigdy tu nie było toalet. Tłumaczył mi wówczas dyrektor. Powszechne były tam problemy z bieżącą wodą, odprowadzaniem ścieków. Infrastruktura była zaniedbana lub zniszczona. Po prostu nie było gdzie się załatwić. Wodę do szkoły doprowadzono, toalety zbudowano. Na lata zostanie to, co zrobiono. To była Palestyna. W państwach, w których aż tak drastycznych problemów z infrastrukturą sanitarną nie ma, często są problemy inne. Polska ma wytyczone kierunki, w których nasza pomoc płynie. Koncentrujemy się na Ukrainie, Białorusi, Gruzji oraz Mołdowie. Jeszcze raz minister Joanna Wronecka, podsekretarz stanu do spraw współpracy rozwojowej w MSZ. Jeżeli chodzi o pozostałe kraje pozaeuropejskie, to w przypadku Afryki są to takie kraje jak Senegal, Etiopia, Kenia, Tanzania. 2 kraje azjatyckie, chociaż jeden leży bliżej, jest to Palestyna oraz Myanmar. A zatem jest tych krajów 6. I to pozwala już w sposób taki bardziej spójny przygotowywać konkretne plany. Oczywiście wybraliśmy sobie też dziedziny, a więc jest to dobre zarządzanie, jest to promowanie idei przedsiębiorczości, ochrony środowiska i wokół tego realizujemy naszą pomoc w postaci małych grantów, które otrzymują polskie placówki dyplomatyczne i potem placówka realizuje to w porozumieniu z jakąś na przykład organizacją pozarządową w danym kraju, ale ogłaszamy też konkurs i dostęp do Realizację tych projektów mają polskie organizacje pozarządowe. Państwa członkowskie Unii Europejskiej w 2005 roku podjęły zobowiązanie, że najpóźniej w 2015 będą przekazywały w ramach pomocy rozwojowej 0,7% dochodu narodowego brutto. Tylko 5 z nich wykonało to zobowiązanie. Unia Europejska jest dla wielu biednych ludzi ziemią obiecaną. Odczuliśmy to bardzo dobitnie w ostatnich latach. Podjęliśmy zobowiązanie, by tym ludziom ziemię obiecaną stworzyć w ich miejscu i nie wywiązaliśmy się z tego. No cóż, Europa wolała salonową politykę zagraniczną uprawiać. A trzeba było w terenie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Minęła 17.30. Trójce, skrót wiadomości. Radosław Mróz. Dwaj chłopcy, którzy wpadli pod lód na Regaliczce od nodze Odry w Szczecinie, żyją, ale ich stan jest bardzo ciężki. 7 i 11-latek są w tej chwili pod opieką lekarzy. Ich reanimacja trwała ponad godzinę. Policjanci w tej chwili ustalają, jak doszło do tego groźnego zdarzenia. Świadkowie twierdzą, że dzieci były pod opieką ciotki. Mówiły, że pójdą na plac zabaw. Premier prawdopodobnie pojutrze złoży zeznanie w sprawie wypadku, do którego doszło w Oświęcimiu. Beata Szydło poinformowała o tym po posiedzeniu rządu. Ja będę prawdopodobnie w czwartek w Krakowie w prokuraturze i tam będę odpowiadać oczywiście na pytania związane z kolizją, która miała miejsce z udziałem rządowej kolumny, którą ja się poruszałam. Do wypadku doszło 10 lutego wieczorem. W pojazd, którym jechała szefowa rządu, uderzył Fiat Seicento. Jego 21-letni kierowca usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Jeszcze dziś Platforma Obywatelska złoży wniosek o odwołanie ministra środowiska Jana Szyszki. Zdaniem największego klubu opozycyjnego minister ponosi odpowiedzialność za wprowadzenie przepisów ułatwiających wycinkę drzew. PiS za szefem resortu stoi murem. Premier stwierdziła, że nie widzi potrzeby dymisji swojego ministra. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało jednak wprowadzenie zmian do ustawy. W Trójce kolejne informacje o 18:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Gospodarka strefy euro przyspiesza. Według wstępnych podanych dziś wyliczeń wskaźnik PMI w strefie euro osiągnął wartość 56 punktów wobec 54,4 w styczniu, czyli był to najwyższy odczyt od stycznia 2011 roku. Tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro w lutym osiągnęło zgodnie z danymi PMI najwyższą wartość prawie od 6 lat. Liczba nowych miejsc pracy osiągnęła najwyższą wartość od 9,5 roku. Wzrósł także portfel zamówień oraz optymizm przedsiębiorców. Wszystkie te trendy wskazują na silny impuls wzrostowy w europejskiej gospodarce w najbliższych miesiącach. Będzie się też nasilać presja inflacyjna. Wzrost kosztów przedsiębiorstw osiągnęły najwyższe tempo od maja 2011 roku, czego przyczyną były wyższe ceny surowców, słabnące euro i rosnąca pozycja dostawców. W pierwszym kwartale tego roku ma być gotowy projekt ustawy o małej działalności gospodarczej. Nowe przepisy zakładają, że obciążenie składką ZUS-owską miałoby charakter funkcji liniowej, zaczynającej się od 0% dla zerowych przychodów i 24% dla przychodów 5000 zł, zaś po przekroczeniu tej wielkości miesięcznego przychodu składki na ZUS odprowadzane byłyby według dotychczasowych zasad. To dobry pomysł, mówi Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że ktoś zakłada działalność gospodarczą i na wstępie płaci 1200 zł za to, że żyje. Jest to dosyć duża bariera wejścia, więc miejmy nadzieję, że tutaj rząd odpuści tym małym i mikro przedsiębiorcom, bo tutaj rzeczywiście ta przestrzeń do ułatwienia jest duża. Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium, przekonuje, że oprócz obniżenia kosztów działalności gospodarczej należy także zwrócić uwagę na inne bariery, z którymi stykają się przedsiębiorcy. Patrząc na badania ankietowe, chociażby prowadzone przez Narodowy Bank Polski, to z nich jasno wynika, że dla przedsiębiorcy nie ważna jest sama wysokość obciążeń podatkowych, ale stabilność otoczenia prawno-instytucjonalnego, w tym również podatkowego. W ostatnim czasie akurat ten czynnik stał się większą barierą prowadzenia działalności.

Tu Trójka, za kwadrans minie 18. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór, a w studiu Gabriela Lenartowicz, Platforma Obywatelska. Witam. Dobry wieczór. I Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Dziś porozmawiamy o drzewach, które znikają i wywołują lawinę komentarzy. Prezes PiS zapowiada, że będzie zmiana przepisów i że widać w tym prawie lobbing. Po tej wypowiedzi minister środowiska co prawda dalej broni prawa pozwalającego na wycinkę drzew na terenach prywatnych, ale mówi też, że jeśli ustawa ma niedociągnięcia, to trzeba je naprawić. Panie pośle, jakie ta ustawa ma niedociągnięcia? Jakby zacząć można od początku, że rzeczywiście brakowało przy uchwalaniu tejże ustawy, brakowało konsultacji społecznych, brakowało też i konsultacji międzyresortowych. To jest jakby to, czego brakowało przy uchwalaniu. Natomiast w samej ustawie ja widzę dwa mankamenty, to znaczy brak odpowiedniego vacatio legis do tego, aby ewentualnie samorządy przygotowały się do tej ustawy. Między innymi przyjmując odpowiednie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz jeden punkt dotyczący dosyć taki enigmatyczny działalności gospodarczej, ponieważ tutaj jest możliwość obejścia tego w bardzo prosty sposób. Ale skoro ustawa zezwala na wycinkę drzew na terenach prywatnych, to chyba nie jest jakieś małe niedociągnięcie, tylko to jest clou tej ustawy, najważniejszy zapis. Moment. Pamiętajmy o tym, że jeżeli ktoś drzewo posadził, pielęgnował, no to nie zakładał tutaj u kogoś złej woli, że on to robi tylko po to, żeby wyciąć. Na działce przy domku jednorodzinnym, jeżeli taka osoba no, sadzi to drzewo, to tak naprawdę nie po to, żeby się nad tym drzewem znęcać. Natomiast rzeczywiście w mieście Stowarzyszeniu Warszawa, czy w ogóle w ośrodkach miejskich, deficyt zieleni jest dosyć duży i tutaj rzeczywiście ewentualne poprawki należałoby nanosić. Pani poseł, na ekspresowy tryb prac w komisji zgodził się między innymi przewodniczący tej komisji Stanisław Gawłowski z Platformy Obywatelskiej, z pani partii. No tak. To nieprawda. No. Ja powiem, na czym to polega. Dlaczego Platforma w takim razie przyłożyła rękę do takiego szybkiego, absolutnie ekspresowego nie tempa? Absolutnie nie mogę się z tym zgodzić, to bo prawda, to wcale pani nieprawda. Głosowała przeciwko. Ale Nie. Ja może powiem po kolei. Pan przewodniczący Gawłowski jest członkiem prezydium komisji i w tym prezydium większość mają przedstawiciele PiS-u. I pan poseł Gawłowski został przegłosowany. Ja przypomnę, że pierwsze czytanie tego projektu ustawy miało miejsce na komisji 14 i w tymże dniu parę godzin wcześniej dopiero na siłę wepchnięto do rozszerzono porządek obrad. Ale pan przewodniczący Gawłowski nawet nie przyszedł na posiedzenie tej komisji. Nie przyszedł między innymi, bo myśmy próbowali rozwiązać sytuację w taki sposób, żeby ewentualnie zerwać kworum. Ale pani brała udział w posiedzeniu tej komisji. Pani udział... była łamistrajkiem w takim razie? Nie, to nie była kwestia łamistrajku. Brałam udział, bo to była kwestia zupełnie skandaliczna. Zresztą tak jak tu pan poseł mówi, nic, naprawdę nic nie usprawiedliwiało, czy nie powodowało, że ta ustawa miała być w takim trybie trzydniowym. 14 pierwsze czytanie na komisji, 15 w Sejmie drugie czytanie na sali plenarnej, 16 uchwalenie, a jednocześnie już na komisji wiceprzewodnicząca pani poseł Paluch zadeklarowała za prezydenta i za senat, że zdążą, bo został wprowadzony zapis o wejściu w życie z dniem 1 stycznia. To jest jakieś horrendum zupełnie niepotrzebne nikomu. Panie pośle, mówi pan też o niedociągnięciach, o jakichś mankamentach, ale w czasie głosowania 236 posłów, wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy głosowali, byli za. To znaczy, że oni nie wiedzieli? Pan także nie wiedział do końca, za czym głosuje? Nie, wiedzieliśmy. Oczywiście można jakby biorąc pod uwagę ogólny kierunek ustawy dotyczący tego, żeby przypadkach, gdzie mamy do czynienia z, tak jak wspomniałem wcześniej, z domkami jednorodzinnymi, bo to jest jakby, to był ten główny cel tej ustawy. Tam, gdzie mamy do czynienia z, na przykład z zagrożeniem w stosunku do budynku, nie czekać na decyzję administracyjną, często długo i zależnie od urzędnika, natomiast móc dokonać pewnych cięć pielęgnacyjnych lub wprost wycinki drzewa. Ale to... takie wnioski myśmy składali, proponowaliśmy taką rzetelną debatę z udziałem organizacji pozarządowych, z udziałem samorządów. Ten sposób i tryb procedowania tej ustawy łamał wszelkie normy regulaminowe. Jeśli dotyczy samorządów, mamy obowiązek zgodnie z regulaminem Sejmu zasięgnąć opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Gdyby to była normalna ustawa, pierwotnie ona była przygotowywana w ministerstwie, tylko jakby niewygodne nagle się stały konsultacje międzyresortowe, skutki regulacji, bo może pewne rzeczy by tam wyszły. Ja jeszcze jedno dodam. Nie jest prawdą, bo ja te argumenty także na komisji, nie tylko ja, przedstawicielka NIK-u podnosiła, że ta ustawa nie dotyczy ogródków przydomowych i nie miała żadnego związku z własnością, o którym pan poseł mówi, że kryterium było, że ten, który posadził i pielęgnuje. Nie. Ja zgłaszałam też to, że ta kwestia własności, czy to prywatnej. A jeżeli właścicielem prywatnym jest deweloper? Porozmawiajmy jeszcze trochę o genezie tej ustawy, bo ustawa została wniesiona 7 grudnia, ale i prezes Prawa i Sprawiedliwości i opozycja mówią tutaj o lobbingu, o możliwym lobbingu. Panie pośle, kto u kogo lobbował? Tego to nie wiem, natomiast punkt dotyczący działalności... A komu mogło zależeć na takiej ustawie? Punkt dotyczący działalności gospodarczej, tam gdzie jest możliwość jakby zablokowania wycinki, darmowej wycinki na rzecz osoby, która prowadzi działalność gospodarczą, ma bardzo ciekawą lukę. Otóż możliwość przewłaszczenia na osobę fizyczną, która dokona tej wycinki za darmo, a następnie z powrotem przewłaszczy na rzecz... Ale ja protestuję, nie ma takiego zapisu w tej ustawie. Nie ma takiego... Nie ma takiego zapisu i tak naprawdę zawsze można było zbyć swoją nieruchomość. Pani poseł, wrócę tylko... do tego pytania tylko tym razem do opozycji, bo opozycja też mówi o lobbingu, mówi, że być może sprawą powinno się nawet CBA zainteresować. W takim razie kto lobbował państwa zdaniem? My mówimy o lobbingu, posiłkując się stwierdzeniem widocznie uzasadnionym pana prezesa, który to kiedy zgłaszał. Kiedy to opozycja słucha pana prezesa PiS? No, myślimy, że skoro nawet prezes PiS-u wskazuje na takie okoliczności własnej ustawy, to coś musi być na rzeczy. Pewnie ma te informacje. My widzimy tylko dziwne, zupełnie bez... Nie da się znaleźć dobrego wpływu, ani dobrego uzasadnienia, w dobrej wiary uzasadnienia dla takiego trybu postępowania, bo to przede wszystkim, to nie chodzi o ogródki, to nie chodzi o przewłaszczenie. Ta ustawa pozwoliła na przykład wyciąć 20-hektarowy teren rzekomo z samosiejek świerków. Przecież ta świadomość była i ona była na komisjach także zgłaszana, nie wzbudzała żadnego oporu ze strony, a wręcz przeciwnie. Można sobie spojrzeć, ja radzę przestudiować, bo jak ktoś szuka lobbystów, to wystarczy przestudiować dokładnie protokół z komisji. Porozmawiajmy teraz trochę o przyszłości, bo mam wrażenie, że w tej chwili wyjątkowa zgoda panuje, bo dzisiaj i Platforma, i Nowoczesna, i PiS mówią o tym, że ustawę trzeba znowelizować. W jaki sposób chce to zrobić Prawo i Sprawiedliwość? Zastanawiamy się nad tym, aby w ośrodkach miejskich, tam gdzie mamy do czynienia z deficytem zieleni, w jakiś sposób ograniczyć możliwość wycinki. Zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób tutaj zróżnicować tę zabudowę jednorodzinną, zabudowę taką niską. A czy ta nowelizacja też będzie w tak ekspresowym tempie przeprowadzona? No bo wolałbym nie robić tego na chybcika, wolałbym to skonsultować z organizacjami społecznymi. A czemu tych konsultacji wtedy nie było, a teraz mają być? Trzeba by tutaj jednak z ministerstwem To był projekt poselski. Tak, zgadza się. I że ja składam wniosek o wysłuchanie publiczne, który został odrzucony. Zgadza się. Dlatego uważam, że należałoby do tego wrócić. Nie dlatego, żeby tutaj kwestię przedłużać, natomiast uważam, że lepiej zrobić to teraz porządnie, już ucząc się na błędach, które były, niż ten błąd ponownie popełnić. Opozycja mówi, że być może tą sprawą Sejm powinien się zająć już na najbliższym posiedzeniu, a najbliższe posiedzenie zaczyna się jutro. Czy tą sprawą mógłby Sejm zacząć się proste. Już jutro? Jeśli Sejm działałby w takim trybie, w jakim działał wtedy, to na tym posiedzeniu jeszcze możemy wrócić do status quo ante, do pierwotnej wersji. I wtedy mamy zahamowaną tą hekatombę drzew w Polsce i wtedy razem zaczynamy... Czy ta pierwotna wersja była dobra? Czy to było idealne prawo? Prawo nigdy nie jest idealne. My chętnie porozmawiamy o tym, o tych proceduralnych problemach, o tych drzewach przy domkach jednorodzinnych, o tych uproszczeniach, owszem. Ale przede wszystkim ta ustawa w tym kształcie, jak będzie długo... Zaczną się lęki. Mówią, że zacznie się sezon, nie można będzie wycinać. Nie do końca. Ta ustawa dopuszcza naruszanie dyrektyw unijnych, siedliskowej i ptasiej na obszarach naturowych. Niezależnie od tych ograniczeń czasowych. Panie pośle mówi, że teraz można by było pracować powoli nad tą nowelizacją. Nie mówię powoli. Ale chodzi mi wolniej niż w grudniu. Nie zrobić tego w kilka dni. Czy to nie będzie tak, że w tym czasie te drzewa będą jak najszybciej wycinane, bo ci, którzy będą chcieli wyciąć, będą się obawiali, że nowe prawo wejdzie w życie? W momencie, jeżeli by też ewentualne przegłosowanie tego, o czym mówi tu pani poseł, też zajmie jakiś czas. W związku z czym, jeżeli okaże się, że my ogłosimy na przykład dzisiaj, że za 3 dni będzie ta ustawa, to w ciągu tych 3 dni to po prostu wszyscy ci, którzy mają zamiar wyciąć drzewo, to w tych ciągu... W ciągu trzech dni można wyciąć mniej drzew niż w ciągu 3 miesięcy. Zgadza się, natomiast ja przypomnę tutaj, bo pani poseł mówiła o okresie lęgowym, który zaczyna się 1 marca. Owszem, ale w tej ustawie niestety wprowadziliście zapis, który zawiesza funkcjonowanie dyrektyw na terenach naturowych. I naprawdę wtedy nie będzie nikogo pytał, mamy tego tak, przykład, te 20 hektarów lasu w mieście. Pan mówi, że trzeba ograniczyć mieście, a na obszarach naturowych poza miastem nie trzeba chronić pani przyrody. Pani poseł, właśnie chciałem zapytać o pomysł, bo pan poseł mówił, w jaki sposób PiS chce znowelizować tą ustawę. W jaki sposób Platforma chciałaby to zrobić? My chcemy w pierwszej kolejności... Nie pytam też o tempo, tylko co w tej ustawie powinno się znaleźć? Przede wszystkim należy wrócić do poprzedniego stanu jak najszybciej w trosce o dobro przyrody. Najkrócej, najszybciej. A następnie procedować, jak ja to nazywam, po Bożemu. W polskim systemie prawnym mamy Ale czy jest idealne legislacyjny... rozwiązanie, żeby ta biurokracja została ograniczona, a z drugiej strony drzewa zachowane? Oczywiście. My jesteśmy skłonni, bardzo chętnie porozmawiamy o tym, żeby te bariery niepotrzebne znieść, jeśli 98% wniosków... Czemu wcześniej to nie zostało zrobione, jak państwo zarządzili? Nie, to znaczy nie było takich wniosków nie było wniosków o aż takie uproszczenie. Ja przypomnę tylko, że za poprzednich naszych rządów zostały uproszczone i zmniejszone kary i opłaty. Następnym krokiem mogłoby być uzasadnione uproszczenie tych procedur. Tak jak mówię, no jeśli miasta wydawały te zgody... I tu musimy postawić kropkę. Gabriela Lenartowicz, Platforma Obywatelska i Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Menopauza to dla wielu kobiet wciąż temat wstydliwy. Niesłusznie. Porozmawiajmy o tym, ponieważ warto dzielić się swoimi doświadczeniami. Mój sposób na menopauzę to Climea Forte. Czyli suplement diety z maksymalną dawką izoflawonów. Dzięki wyciągowi z szyszek chmielu, Climea łagodzi objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, zimne poty i wahania nastroju. Zawarty w niej len pomoże zachować smukłą sylwetkę, a witamina B6 pełni energii. Ja przekonałam się, jak skuteczna jest Climea Forte. Ty też możesz.